سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع عدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم. رافع ادم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. بخش چهارم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. شماره 145 اهتزازون. اهتزازون. اهتزازون. رفیق دقت کن، خوب گوش کن. اینجا ها داریم، ها داریم، ها نداریم. اهتزازون درست نیست. اهتزازون. اهتزازون. آفرین. سه بار سریع بخون. اهتزازون. اهتزازون. اهتزازون. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 146 اهدأ. اهدأ. اهدأ. اهدأ. آفرین. سه بار سریع بخون. اهدأ. اهدأ. اهدأ. اهدأ. درسته. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 147 اهادا. اهادا. اهادا. اهادا. دقت کن رفیق، اینجا ذال داریم، زای نداریم. نگو اهازا. اهازا درست نیست. بگو اهازا. ذا. ذا. اهازا. دوباره بخون. اهازا. افرین، درست خوندی. سه بار سریع بخون. اهازا. اهازا. اهازا. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 148 اهاکدا. اها کدا. اها کدا. بازم اینجا ذال داریم، زای نداریم. نگو اها کزا. اها کزا درست نیست. بگو اها کدا. ذال. روی ذال تمرکز کن، نرو به سمت زای، به زای نرو. بگو اها کدا. ذا. ذا. دوباره بخون. اها کدا. اها کدا. آفرین. اها کدا. عالی. سه بار سریع بخون. اها کدا. اها کدا. اها کدا. آفرین، درست خوندی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 149 اواصلو. اواصلو. اواصلو. اواصلو. اواصلو. دقت کن رفیق، اینجا صاد داریم، سین نداریم. نگو اواصلو. اواصلو درست نیست. بگو اواصلو. صاد. اواصلو. اواصلو. اواصلو. سه بار سریع بخون. اواصلو. اواصلو. اواصلو. درسته. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 150 او شکت. او شکت. او شکت. او شکت. سه بار سریع بخون. او شکت. او شکت. اوشكت. افرین، اوشكت. بره به واژه بعدی، لفظ شماره 151. الاول، الاول، الاول. خوب گوش کن رفیق، الاول دقت کن. اینجا واو داریم، و و نداریم. نگو الاول، الاول، الاول، درست نیست. بگو الاول، اول، الاول. دوباره بخون الاول، الاول. آفرین، الان درست خوندی الاول. سه بار سریع بخون الاول، الاول، الاول. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 152. اولا، اولا، اولا. بازم اینجا واو داریم، و نداریم. نگو اولا، اولا، اولا، درست نیست. بگو اولا، اولا، اولا. دوباره بخون اولا، اولا. آفرین، اولا. سه بار سریع بخون اولا، اولا، اولا. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 153. الاولاد، الاولاد، الاولاد. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا واو داریم، نگو الاولاد، الاولاد، درست نیست. بگو الاولاد، الاولاد، الاولاد. آفرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون الاولاد، الاولاد، الاولاد. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 154. ایو، ایو، ایو، ایو. سه بار سریع بخون ایو، ایو، ایو. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 155. ایاک، ایاک، ایاک. سه بار سریع بخون ایاک، ایاک، ایاک. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 156. ايضا، ايضا، ايضا، ايضا. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا ضاد داریم، زای نداریم. نگو ايزن، ايزن، درست نیست. بگو ايضا، ايضا. روی ضاد تمرکز کن، نرو، نرو به سمت زای، به زای نرو. ايضا، بگو ايضا. دوباره ايضا. افرین، الان درست خوندی. ايضا، ايضا. عالی. سه بار سریع بخون ايضا، ايضا، ايضا. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 157. ايعقل، ايعقل، ايعقل، ايعقل. سه بار سریع بخون ايعقل، ايعقل، ايعقل. درسته. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 158. ای قضانی، ای قضانی، ای قضانی. ض، ض، ای قضانی. خوب گوش کن رفیق، اینجا ضا داریم، زای نداریم. نگو ای قزنی، ای قزنی، ای قزنی، درست نیست. بگو ای قضانی، ضا، ای قضانی. روی ضا تمرکز کن، نرو به سمت زای، به زای نرو. ای قضانی. آفرین، دوباره بخون ای قوانی، ای قوانی. الان درست خوندی ای قوانی. سه بار سریع بخون ای قوانی، ای قوانی، ای قوانی. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 159. ای قنتو، ای قنتو، ای قنتو، ای قنتو. سه بار سریع بخون ای قنتو، ای قنتو، ای قنتو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 160. ایمکنو، ایمکنو، ایمکنو، ایمکنو. سه بار سریع بخون ایمکنو، ایمکنو، ایمکنو. آفرین. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 161. الایمنو، الایمنو، الأيمن. سبع سريع بخون الأيمن، الأيمن، الأيمن. أفرين. يعني بواجه بعد لغ شمارة سدو شستو دو. أين أين أين أين سبر سري بخون أين أين أين آلي بيرن بواجه بعد لغ شمارة سدو شستو سه. أينما أينما أينما سبر سري بخون أينما أينما أينما أفري أفرم بيت بيرن بواجه بعدي لاف شمارة سدو شستو چهار بابون بابون بابون بابون سيبر سريع بخون بابون بابون بابون أفرين بيرن بواجه بعدي لاف شمارة سدو شستو پنج البابو البابو البابو البابو سيبر سريع بخون البابو البابو البابو البابو آلي بريم بواجهة بعد لف شمارة سدو شستو شش باتجاهية باتجاهية باتجاهية باتجاهية باتجاهية أفري سيبر سريع بخون باتجاهية باتجاهية باتجاهية آلي بريم بواجهة بعد لف شمارة سدو شستو هفت بادرتو بادرتو بادرتو سبر سريع بخون بادرتو بادرتو بادرتو افري بريم بواجهة بعد لف شمارة سدو شستو هشت باديتون باديتون باديتون باديتون سبر سريع بخون باديتون باديتون باديتون افرين بریم به واژه بعدی لف شماره 169 باستغراب باستغراب باستغراب غین غین دقت کن رفیق اینجا غین داریم قاف نداریم نگو باستغراب باستغراب درست نیست بگو باستغراب روی غین روی غین تمرکز کن باستغراب باستغراب دوباره بخون باستغراب افرین الان درست خوندی باستغراب عالی سه بار سریع بخون باستغراب باستغراب باستغراب افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 170 باستمرار باستمرار باستمرار سه بار سریع بخون باستمرار باستمرار باستمرار درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 171 بإصبعي بإصبعي بإصبعي بإصبعي خوب قوش كن رفيق دقتكن إنجا صاد بعلاوية عين داريم أوكي إنجا سين نداريم نقو بإصبعي يا بإصبعي إي بازم دروس نيس إصبعي بإصبعي بازم دروس نيس بقو بإصبعي بإصبعي رويا صاد وروي عين تمركزكم بإصبعي دوباره بخون بإصبعي بإصبعي سيبر سريع بخون بإصبعي بإصبعي بإصبعي أفري دروس خوندي بيرن بواجهة بعد لف شمارة 172 بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط دقتكم رفيق خوب قوشكم انجا ضاد بعلاوية طاء دوريم نقو بالزبطي بالزبطي بالزبطي يا بالضبطي بالضبطي دروس نيس بقو بالضبطي بالضبطي ضاد بعلاوية طاء بالضبطي دوباره بخون بالضبطي بالضبطي سريع سريع سبر سريع بخون بالضبطي بالضبطي بالضبطي أفاري بيرن بواجهة بعد لف شمارة 173 بالوعة بالوعة بالوعة بالوعة أفرين آلية بالوعة دقتكم انجا عين داريم نقو بالوعة بالوعة درس نيش بقو بالوعة عين عين بالوعتون بلي الان دروس خوندي بالوعتون سيبر سريع بخون بالوعتون بالوعتون بالوعتون افري بريم بواجه بعدي لف شمار 174 بتأمل بتأمل بتأمل بتأمل سيبر سريع بخون بتأمل بتأمل بتأمل أفرين بريم بواجه بعدي لف شمار 175 بدا بدا بدا بدا سيبر سريع بخون بدا بدا بدا أفرين بریم به واژه بعدی لفظ شماره 176 بدأت بدأت بدأت بدأت سبر سریع بخون بدأت بدأت بدأت بدأت افرین بریم به واژه بعدی لفظ شماره 177 بدایتون بدایتون بدایتون بدايتون سبر سريع بخون بدايتون بدايتون بدايتون افرين بريم بواجه بعدي لف شمار 178 بداره بداره بداره بداره سبر سريع بخون بداره بداره بداره بداره افرين بريم بواجه بعدي لف شمار 179 البراءة البراءة البراءة البراءة سيبر سريع بخون البراءة البراءة البراءة آلي بيرم بواجه بعد لفظ شمارة 180 البراق البراق البراق البراق البراق سيبر سريع بخون البراق البراق البراق آلي بين بواجه بعد لف شمارة 181 بركان بركان بركان بركان سبر سريع بخون بركان بركان بركان آلي بين بواجه بعد لف شمارة 182 برهة برهة برهة برهة سبر سريع بخون برهة برهة برهة أفرين بريم بواجه بعد لف شمارة 183 بسرعة بسرعة بسرعة دقتكم رفيق خوب قوشكم انجا عين داريم عين روي عين تمركزكم بقو بسرعة نقو بسرعة بسرعة دروس نيس بقو بسرعة عين بسرعة دوبارة بخون بسرعة بسرعة أفرين دروس خوندي سبر سريع بخون بسرعة بسرعة بسرعة آلي بيرن بواجه بعدي لف شمارة 184 البصر البصر البصر البصر دقت كن رفيق انجا صاد داريم سين نداريم نقو البصرو البصرو درست نيس بقو البصرو صاد روية صاد تمركز كن نرو بالسين بسين نرو البصرو البصرو افرين الان درست خندي دوباره بخون البصرو البصرو البصرو آلي سبر سريع بخون البصرو البصرو البصرو درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 185 بصمتن بصمتن بصمتن بصمتن بازم اینجا صاد داریم سین نداریم نگو بصمتن بصمتن درست نیست بگو بصمتن بصمتن بصمتن خوب گوش کن رفیق بصمتن دوباره بخون بصمتن آفرین آلی درست خوندی سه بار سریع بخون بصمتن بصمتن بصمتن آلی افرین بهت بریم به واژه بعدی لفظ شماره 186 بعد بعد بعد دقتكم نجو بعد بعد دروسنيس بجو بعد عين عين دوريم روي عين تمركزكم بعد بعد بعد آلي سبر سريع بخون بعد بعد بعد أفرين بريم بواجه بعدي لاف شمال سد وهشتاد وهفت بعدية بعدية بعدية دقتكم عين دوريم نجو بعدية بعدية دروس نس بقو بعدية بعدية بعدية سبر سريع بخون بعدية بعدية بعدية درسته درسته أفرن بهد بريم بواجه بعدي لاف شمال سد وهشتاد وهشت بعصبية بعصبية بعصبية دقتكم انجا عين بعلاوه صاد داريم نقو بعصبية نقو بعصبية جفتشون الان درست نيس بقو بعصبية بعصبية بعصبية دوباره بعصبية روي عين وروي صاد تمركزكم بعصبية بخون بعصبية سبر سريع بخون بعصبية بعصبية بعصبية درسته أفرين بريم بواجه بعدي لف شمارة سد وهشتادونو بعنف بعنف بعنف دقتكم رفيق انجا عين داريم نقو بعنف بعنف درست نيس بقو بعنف بعنف بعنف أفرين سيبر سريع بخون بعنف بعنف بعنف أولي بريم بواجهه بعد لاف شماره سدو نفد بغزارة بغزارة بغزارة بغزارة دقتكم رفيق خوف قوشكم انجا غين غين داريم قاف نداريم نقو بغزارة بغزارة درست نيس بقو بغزارة غين غين بغزارة بغزارة أفرين سيبر سريع بخون بغزارة بغزارة بغزارة درسته بريم بفاجئ بعدي لف شمار السد نفد يك بقوة بقوة بقوة بقوة أفرين سيبر سريع بخون بقوة بقوة بقوة آلي بريم بفاجئ بعدي لف شمار السد نفد دو بل بل بل بل سبر سريع بخون بل بل بل عالی افرن بهت افرن بهت کار خوبی کردی پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي